Ràdio Tiana presenta... Aquest no és el típic programa de música. Bona tarda, tianencs i tianenques. Comencem amb aquesta cançó de Jethro Tull. Veuré, es diu. Veuré, ens han recordat una miqueta així una cançoneta així, rotllo fàbula. Sí, sí, ara amb aquest amb la flauta és impressionant, és una passada aquest grup. És molt bo. Un grup molt bo, és un grup escocès que es va formar l'any 67 i és algú que tenim de tindre en compte per escoltar i que tindrem el nostre programa molt present. I ara us deixarem amb una versió bastant curiosa d'un tema de Bob Dylan. De Bob Dylan, Along the Watchtower, aquest cop tocat per Eric Clapton i Lenny Kravitz. You, while all the women came and went. Bueno, aquí tenim aquesta cançó, All Along the Watchtower, original, com hem dit abans, de Bob Dylan. Una versió molt bona d'Eric Clapton i Lenny Kravitz. Eric Clapton, un dels grans guitarristes també de l'escena del blues. Manolenta, Eric Clapton. I ara continuarem amb un grup que es diu Big Soul. Grup que, bueno, només dir-vos així una mica per sobre, que es va començar a fer concerts a Los Angeles i San Francisco i de la nit al dia va convertir-se en un grup espectacular. Amb cançons com aquesta, Rumble and Roll. Aquests eren Big Soul, en Rumble On, i ara a continuació un grup que casualment es diu com les meves patates preferides del McDonald's Deluxe. Deluxe. M'encanten les patates frites. I a mi. Joder. Us deixem amb Freak Deluxe. If you go out tonight, people are the people there. With a man with a record in his hand, he used to hide behind the smoke of his cigar. He persuades you to go to his home if he thinks you're a star. Could you please look for me again? I've got my own plans for today. He's just a freak that I met yesterday. Just a freak that I met yesterday. He's just a freak that I met yesterday. Just a freak. He says, to give. Could you please not phone me again? I've got my own plans for today. It's just a freak that I met yesterday. It's just a freak that I met yesterday. It's just a freak that I met yesterday. It's just a freak that I met yesterday. Aquests eren Deluxe amb Freak. Molt bé, ja anem amb una cançó de rock clàssic d'un grup que es va formar el 1968, que són els Deep Purple. Deep Purple. Qui no coneix de Deep Purple? La cançó que m'has triat és la de Burn. Aquest tema és en estudi, però recomanem la versió en directe perquè també és increïble. Burn, Deep Purple. Uaia. We'll be right back. Aquests eren Deep Purple amb Burn. Et puc dir una cosa d'aquest grup? Salva, saps que pots dir qualsevol cosa, tio. M'encanta la relació que tenen el noi que toca els teclats amb el guitarra. Quina relació tenen aquests dos, tio? No sé, aviam, la relació musical és una passada, la compenetració que tenen és increïble, és una passada, molt bo. És un grup, la veritat, que... Ha marcat una època i, sens dubte, és un dels grans de la història del rock. I si no s'erizan los pelillos cuando lo escuchamos. Sí. I ara una primícia mundial, gairebé, diria. Sí, totalment. És el nou single, el nou àlbum de Ben Harper, Lifeline. Us deixem en Fight Over You. Hunger, don't let it take the fight out of you. They'll say you're one and only, they straight up leave you lonely. Don't let it take the fight out of you. Like a transplant patient waiting for a donor. Don't let it take the fight out of you. Like a half-empty balloon after a party in the corner. Bueno, aquí teníem a Ben Harper, i ara sí, continuem una mica amb la línia més tranquil·leta, passem a Lynyrd Skynyrd, una banda també dels anys 65-66, amb una cançó que es diu The Lost Rebel, acústica, en directe, impressionant. Thank you. There's a gray horse standing still as a soldier climbs in the saddle for one last ride. As the rain pours off his hat, you can see the shadows of the past written in his eyes. Now the cannons are silent, his friends are all gone. Gotta put it all behind him if he ever wants to find his way home. He's the last rebel on the road. Just a boy with his old guitar, keeps to himself, but everybody takes him wrong. But he carries on, got a dream that will never die. Can't change him, no use to staying where you don't belong. Last rebel on the road. Quina reacció, Salva, que estem tenint aquesta tarda. Sí, una mica. Avui és un programa més tranquil, una miqueta. Se nos están relajando los chakras y otras cosas, me parece a mí. Sí, sí, sí, sí. Això era de Los Rebel i ara continuarem amb Metallica. Així, un to així també relaxat. Hem de dir una curiositat d'aquest tema, que el meu company Salva me l'explicarà de puta mare. Hi ha una col·laboració del mateix grup d'abans, de Lynyrd Skynyrd, col·labora amb aquesta cançó que sentirem a continuació de Metallica. És el guitarra Gary Rossington. Una mica més grandet, però bueno, el tio continua sent una màquina igual. I és un tema que Metallica, bueno, acostumats a fer rock dur, pues aquest tema em va sorprendre molt, ens va sorprendre molt. La veritat és que sí, un tema acústic Metallica, no vam pensar mai que pogués fusionar-se això. Metallica acústic, no podíem dir, no. No pot ser, però es va fer, i es va fer el disc Garage Inc. Un disc de versions. Un disc de versions, sí senyor, des del garatge. Es deixem en Tuesday's Gone, Metallica. Molt bé, doncs era Metallica, i ara posarem una cançó d'un grup que es diu Nickelback, que el primer cop que vaig sentir-ho, Dani, no sé si t'ho he explicat mai, em va recordar molt la veu d'aquest cantant amb la veu de James Hetfield, de Metallica. Sí senyor, recordo aquest comentari sí, realitzat no? fa uns anys. Jo crec que aviam, a mi personalment m'agrada una mica més la veu d'aquest home. Home, és una veu més melòdica i diferent. Sí, bueno. Should be listened, Nickelback. No pictures left in the hall. There's three new holes in my wall. Where the hell's my credit cards? Why's my wallet in the yard? Still I don't understand. Well now I guess I should have listened. See the look on my face. My shit's all over the place. Why is this happening to me? Why'd you take both sets of keys? And still I don't understand. Well now I guess I should have listened. Increïble, Nickelback, cada cançó que fa, cada cançó que se meriza en los pelillos. Boníssim, boníssim. Una cançó molt bona, és un grup francament bo. És que tots són bons, tio, ens agrada sí, tota no, la música, tio. Sí, som un poquillo pelotes de la música, nosotros. I ara anem a fer un petit retrocés al temps. Passem d'aquests temps, pràcticament, fins a la dècada 60, amb sí. Led Zeppelin, I Love Led Zeppelin Forever. Misty Mountain Hop. Hop! What if they just saw? Saps una cosa, Salva? Digues, Dani. Vaig veure l'altre dia, no sé quan, quina qüestió de temps fa el temps exacte, però la meva font és exacta, com tota aquesta vida. Clar, no dubto. El 50x15, saps què programa és? Sí. Pues una curiositat, el grup de Led Zeppelin, que saps que li van fotre un peix a una fan just ahí mismo? Ah, sí? Estaven locos perdidos, tio. Estaven fatal, macho. Estaven fatal, tio. Com es pot fer això, tio? No lo sé. Bueno, següent cançó és de Flipbook Mac, un tema acústic que es diu Big Love. Bueno, eren Flipbook Mac. Saps una cosa d'aquesta cançó? Saps, Salva, que m'encanta com diguis les coses. Doncs te la diré. Jo no sé si ho sabies, però jo pensava que aquesta cançó la feien entre dos, o sigui, dos guitarra. Sí. I veient el vídeo del concert vaig veure que és només ell, el cantant que la toca. Ho puc corroborar, no. Perquè jo tampoc m'ho creia fins que vaig arribar al YouTube i vaig comprovar realment que era aquest grandíssim... És ell, ell sol. Cabron. Sí. Sí, sí, és un cabron, té aquest home. I ara, a continuació, un tema de Gant. Que es porta... Ah. Que no es pot dir res més d'ell que ja no sapigueu. What up, Gun? Come on. Molt bé, doncs aquests eren Gant amb la cançó What Up. El següent grup, a mi personalment m'encanten, és un dels meus grups favorits, sobretot a la seva primera època, es diuen Grand Funk Railroad, i el tema que posarem és el Free Ride. Esperem que us agradi moltíssim. Bueno, Grand Funk Railroad, un grup espectacular, sobretot en directe, són impressionants. Un grup increïble. Ja podeu guardar els pantalons de campana, allisar-vos el cabell afro, perquè ara continuem amb James Brown, un home que va fotre fora del grup, ni més ni menys que Jimi Hendrix, perquè li robava protagonisme. La veritat és que jo també l'hagués fotut fora. Menudo, tio, Jimi Hendrix. Us deixem amb James Brown. Get on the good foot. I ens esperim fins la setmana que ve. that's on my bad breath. You know my face is getting short and I got the blues. I got a fucking job and I paid my dues on the good foot. On the good foot. I got to get on the good foot. Hey, on the good foot. Get on the good foot. Grandmother, hit it there. You got to get it. Get it. Shop it now. Come on, get it done. Get on!